Trzy wielkie gwiazdy i trzy przeboje. Edyta Bartosiewicz, Martyna Jakubowicz i grupa Myslowic ze swojej pierwszej płyty. A teraz artyści, jak to się ładnie mówi, na dorobku, chociaż jedna z kapel właściwie zawiesiła działalność. Nie wiadomo, czy powróci. Myślę o Sielskiej, ta będzie na sam koniec tej trójeczki. Wcześniej Brodacze, Live Act oraz Buslaw. Kilometrów stronę mam. Oczy chłodno patrzą, jestem sam. Chwilą nic więcej. nie poznasz. I jutro nawet mnie nie poznasz. Jutro nawet mnie nie poznasz. Jutro nawet mnie nie poznasz. Jutro nawet mnie nie poznasz. Jutro nawet mnie nie poznasz. Sielska, a wcześniej Busław oraz Brodacze Live Act. A za chwilę formacja, która niedawno była w Trójce w audycji Trójka żąda debiutów. I zespół nazywa się Dla Kontrastu. Przed tygodniem też słuchaliśmy ich singla, ale tylko w nocy tego singla możemy zagrać, bo jak piosenka ma 12 minut, a ma tyle jesiennik, no to troszkę trudno grać to w ciągu dnia. jednej w drugą, samotnie wiozę świat mój w kieszeni. Nikt nie spyta, czy dość mam wreszcie ziemi, tej ziemi, a ja tylko do okna, tylko twarz tam, gdzie noc czyha. Szyba mówi mi kroplą raz po raz, że oddycham. Mijaliśmy się za życia, życie trwa, choć bywa durne, gdy bogatsi o osobne, ubożsi o to wspólne. Stawiamy nowy mur, gdzie jeszcze wczoraj szedł po szlaku ktoś o takich jak my tropach, taki sam świat niósł w plecaku. Zachłannym bogom piasku, chcąc odebrać czas chleb ze drzew, wciąż sypiemy woli piękną, stertę śmiertelnego nigdzie, by wypełnić nasze skrzynie pamiątkami z tamtej strony, świata, w którą się nie wróci, gdy zasypie śnieg ślad drożyn. Zima zbierze swoje plony, zima każde wojsko znuży, stąd ja chcę mieć w sobie spokój klasztoru na wzgórzach, mieć pewność jesieni, co złoci wciąż liście, nawet gdy rozjadą je czołgą sienice. Nie takich znałem przecież. Jadę w las, las wszystkich przyjmie. Gdzie mam indziej być człowiekiem? Przyjedź starym PKS-em. Też gdzieś, gdzie nic nie dojeżdża, będę czekał tam na ciebie. Muszą być wciąż takie miejsca, byle szukać ich nie przestać, byle tliła się potrzeba, co da może kiedyś zaznać przebaczenia. Nie od nieba, niebo to nie miejsce dla nas, ale tysiąc małych nieb, tysiąc miejsc niespełnień planów, tysiąc szans i tysiąc klęsk. A gdy w twój tysiączny zgiełk ktoś dołoży światy swoje, dotrzesz na spokojny brzeg, mając życie wybaczone. Boisz się, ja też się boję, choć nie bałem się już raz. Pospiesz się, ja jeszcze stoję, jeszcze trwa przez chwilę czas. Jeszcze las pomoże chronić nasze dłonie partyzanckie, co chcą wzajem błogosławieństw zamiast przekleństw, przestrzeń zaklęć i nas splotów słów w tej walce. Spleśmy ciała do modlitwy, że gdy skoczą nam do gardeł, to najwyżej dumne wilki. serwus. Czekałem długo, aż zesechł z nerwów liść ten, co dawniej w klatce uwięzły, jak śpiew w gardle półgłos nieśmiałych wiar, że może być ładnie. Owij mnie czule burzowym świstem, nim nas ustawią przed fasad bielmem, nie gnąc od chłodu w szal kark zacisnę. Boisz się o mnie, ja o ciebie, beze mnie umiesz truć słowem i słowem leczysz, przeszywasz jak zimny do kości wicher, otulasz w pewność półszczęsnych przeczuć, że zawsze gdzieś pali się w oknie na szczycie, że zawsze szczęk stali, że zawsze trwa życie, że zawsze szczęk stali, że zawsze trwa życie. Pozwól osiągnąć spokój nieskończonej jesieni, której koniec nie grozi, którą mierzy trzask polan, w której dym, tak jak człowiek, pełza nisko przy ziemi. I obiecaj mi w myślach, że zima przyjdzie już po nas. I słowo daj miłości, nim cisza nas pochowa.

Miałem przyjemność robić pierwszy trójkowy wywiad z Polą Rice. Zresztą premierę płyty swojej debiutanckiej Anywhere But Here też robiła wraz ze mną. Pola Rice, Adrenalin i Basz. It's alright, it's alright, it is. Siedzisz ze mną gdzieś, pani z psem. Ja już wiem, że dałbym ci wszystko. Znam cię jeden dzień, a już wiem. Wiem, że dałbym ci wszystko. Bukiety snów kwiecistych, plątane sam na sam z rzeczy nierzeczywistych. Wszystko, co mam na myśli, co chcę ci dać w sposób nieoczywisty. Ja dałbym ci wszystko, dałbym ci wszystko, uwagę i bliskość, moją przeszłość i przyszłość. Dałbym ci wszystko, ja dałbym ci wszystko, ja dałbym ci wszystko, uwagę i bliskość, wspólny dom i nazwisko. Schowaj ze mną się byle gdzie. Wiesz, że dałbym ci wszystko, bez znaczenia gdzie. I tak wiesz, wiesz, że dałbym ci wszystko. Bukiety snów kwiecistych, plątane sam na sam z rzeczy nierzeczywistych. Wszystko, co mam na myśli, co chcę ci dać w sposób nieoczywisty. Dałbym ci wszystko, dałbym ci wszystko, uwagę i bliskość, moją przeszłość i przyszłość. Dałbym ci wszystko, dałbym ci wszystko, dałbym ci wszystko, uwagę i bliskość, wspólny dom i nazwisko. Dałbym ci wszystko. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zimny ten zespół kiedyś był w audycji Trójka Żąda Debiutów i tej audycji słuchała m.in. Nowika, bo dała nam znać po posłuchaniu. Nowika zaśpiewała wraz z Baszem, no i zespół Eyelids na początku. Eyelids, czyli formacja, która była w konkursie Start Nagranie. A teraz grupa pod nazwą Lunatyk. Między nami.